بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci suruntu borom ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko na lolu mbokk yi batay no ngi and ak yeen ci kitabu tawhid ngi ci ñaarelu dars tay ci bunt afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun tay moy sunu ñaarelu dars ci buntu bobu ñi ngi ci qala al musannif rahimahullah wa qawlihi ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون سنو برام سبحانه وتعالى دي وقت سورة الحجر آية 56 من كن دو ياكيك كن دو ياك ياكار تير من دي يالا تير من دي برامام لدل كرير كرير رك موي تولو ديغنتي ay jafé jafé dab ko ak ay choono bamu ñak yaakar yermande yalla lolou nak mbok yi mune su ngeen gisee cheikh bi daal dikoy duggal ci buntu bi mune daf ci bëgg leral fa ci bëgg yete mu nek tan bi lu ñëk moy al ya's wal qunut moy yakeku lolou ñu naan yakeku ñak woole deet wala ñak yaakar mune min sifatil kafir wad dall dafa mbokk ci melokanu yefir ak melokanu kureer kureer rek moy tollu jamono ba dootul yaakar yermande yalla ab julit mom fepp fu mu tollu da yaakar yermande yalla ku reer moy def nek ci ay problème wala ay jafé jafé wala fébar ba dootul wulu yalla dootul ni yaakar yermande yalla mune sunu borom wax na ci sar bi ñu wax legi wa man yaqnut min rahmat rabbih illa dallun kenn du ñak wolu yermande yalla luddul ku reew mune wa qala innahu la yayasu min rawhillah illa alqawmul kafirun koku suratu yusuf la aya 87 sunu borom ne kenn du yakeku ci yermande yalla luddul nit ko xamne ay nit ñoo xamne yéfer lañu من قال السعدي يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان سنو برام چه آي دفني وخ نتير دوم آدم سرح الله نيك يالا موني وخ نتير دوم آدم أنه جاهل ظالم بأن الله إذا أذقه منه رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك ثم نزعها منه فإنه يستسلم لليأس وينقاد للقنوت للقنوت سيرن بي نينا سونو بروم مو نوي واخ نيت ني مو مل دومو ادم كورير توغ كات سوكو يالا مايي توتي خيوول سي يرمانديم لو ملني وير lu melni am am wërseuk alal lu melni ay doom ak yeneen yu mel noonu yalla may ko ko mune gañ muy xewlu kontane nek ci mbekté lepp wër ko sunu borom jek jek rek dal di koy rocc ci mom dank ndaysan mu dem ba yef yi metti nga gis ndaysan mu décourager tan lañ nane yaké ko mu décourager ci yermande yalla mom day japp ne li mu ñak ba adina bi di jeex lolu mënul ñëwaat fever bi yalla tek ma ah ci lay dédé ñak gi ci lay dé dotul wulu yalla néna nak lolu moy melokanu yifir moy melokanu togn kat wa qala ibnu atiyata al ya'su min rahmatillahi wa tafrijihi min sifatil kafirin kenen ci serigne ci néna yaké ku ci yermande yalla ak ñak wolu ay mbirum lolu mom dafa bok ci melokanu yifir ku mel non rek bu yebo nga xamne am nga melokanu yefir mun al ya'su wal qanut laysa min sifati al mu'minin yakeku ak décourager ci yermande yalla mun lolu du melokanu ku gem yalla non laysa min sifati al mu'minin bokul ci melokanu way gem ku gem yalla mom gudi ak beccëk ay loxoma ngi taleku ci bor jëm ci boromam waye mu ngi am yaakar mu ngi am kolti gu wir budé fever la yalla dina ma wiral suma wiralul suma faato mu na ma jéggal ay sama bakkar jamono ju nek abdulit da fay yaakar yalla yaakar yermandem wa qala al baghawi iza hum yaqnutuna ay yayasun min rahmatillah wa hadha khilafun وصف المؤمنين فإنه يشكر الله عند النعمة ويرجو رب عند الشدة بنن كنن تي بروم خام خامي نينا نينا لي ني نيو دغ ليغ تي ملوكانو ييفير اك توغن كات نينا يالا موم دافا ملال واي گم يالا يي سونو بروم وصف المؤمن يالا دافا ملال كو گم يالا ne mom ku gem yalla kok day sante borom fu mu toll même bu febaré wala mu am ay jafé jafé da fay sante yalla jangene ci sunna yenenta ali salatu wassalam su nekkon ci jafé jafé day sante yalla bu xéewali ñëwé mu sante yalla su xéewali ñëwé mu ne alhamdullilah allazi bi ni'mati tatimmu salihat su metti ñëwé mu ne alhamdullilah ala kulli hal ñaar yeb day sante borom lolu moy melokan way gem yalla ku gem yalla mom jamono bu nek day sante boromam ci ay xewelam waye du yam rek ci sante ko wayarju rabbahu inda shidda da fay yaakar boromam ci jamono tartar ni li ma nek ci choono ak febar ak jafé jafé kenn munuma ci genné kudul sama borom wa qala al-qasimi al-jaz'u wal-ya's min al-faraj inna al-massi شر قضى عليه وكل ذلك مما ينافي عقيدة الإيمان عقدة الإيمان كنن تي بروم خام خامي نينن ياكيكو نياك وولو ديكوراجي تي جافي جافي بو امنا يالا من نلاكو ريغليل نينو لولو موي دغ دغ لو داكونتيك باس باسو نغم لي داكونتيك باس باسو نغم moy febar dafa ne do wer yalla mun la werel en sa nga gis ku ñak ñak bo xamne ñu ne ko wayo mun ah man nga yaakar na ne yalla munatuma may lolu waxu yefer la amul kenn ci ñun kuy ñak ba yalla dotu la meuna may amul kenn ci ñun kuy febar ba yaakar na yalla munatula werel amul kenn ci ñun kuy nekk ci jafé jafé ba yaakar ne yalla mënatula ci guéné non abadan sunu borom fu ni tollu ci lepp moko mëna dindi ci ay seconde yu ndaw ba melne waji lolu dalatu ko jangene is ayyub febaron na bagay ñu ne ay sax ñokoy diri lu upp ci sira lolu lañ bind kérok biko yalla naré wéral ci ay seconde yu ndaw la ibrahim wuy tale safara ci diko duggal biko yalla di seuve ay seconde yu ndaw la Musa bi len banu Israël topé Yalla di len mussal ay seconde yu ndaw la waxu sax ay minute mais ay seconde yu ndaw la len Yalla mussal kon ab julit dafa bok ci pass passam likoy wéral moy chaque jour mu dalal Yalla ay loxom yaakar Yalla wuluko serigne bi neena al qanut istib'adul faraj yene gis neena yakke ko na ñaka wulu ñaka yaakar moy lan moy yow mi jafé jafé dal nga soril mbir mi nga soril solution bi istib'ad nga yaakar na lol dootul mu ram wal ya's minhu nga yakke ko ci wulu woto amato yaakar yakke ko moy décourager moy ñaka yaakar mom la olof nan yene tuba bi ñu nan désespéré wala fi mo nan ñak yaakar yaakaratu yalla amatulo ben dal buntu dal boy ubi man ah man de ni nané mom boye war ak ma xaar dé tol nak moy ñak ngëm su nit tolo fa bu yewam xolaat bopam su julit démé ba wolotul yalla yaakaratu yalla yaaké kuna décourager na ci lepp su yebo mu xamné mom yor na ñaari melokan yorna melokanu kurir yorna melokanu yifir bokki mune wa huwa yuqabilul amn min makrillah ñaari ñu wax legi ci kanam ci ginnaw ñom ñaar day daño jakarlo wolu yalla tamit defa ne yow xewal gi la yalla may du jeex ba nga yaakar nek sécurité bi nga nek yalla munu la ci alak lele nit tollu ci am am dafa yaakar na yalla munatuma ñakal lele nit tollu ci jafé jafé dafa yaakar na yalla munatu ko may ñaar yoy yep melokanu yefer la gis nga muné wakilahuma ñom ñaar zanbun azim bakar bu reel muné wataqaddama ma fihi limunafatihi likamali tawhid neena passé na ci li nga jangone dar ci passé jangalon nañ le ñaari melokan yoyu dafa dak tawhid bu mat mala ko am tawhid bu mat dotul wolu pexé yalla ko am tawhid bu mat dotul yaké ku ci yermande yalla ko am tawhid bu mat dotul décourager ne yalla munalutul def munatu ko indil dara munatu ko defal dara bokki julit yi kon ndeke jang tawhid limuy jural nit moy jamono bu nek ngay fas sa xol bi ak yalla sey wolu nga wolu yalla bokay yaakar nga yaakar yalla dara waru la japp ci choono aduna ci jafé jafé wala ci am am budé am am la waru la japp ba nga yaakar na yalla mënalatul la dara lolu moy bew yalla ne kalla innal insana la yatgha mata an ra'ahu istaghna yalla ne do ma dafa gawa bew dafa gawa rew dafa gawa gis bopam kagn su gisé ne amna touti ci alal rek commencé ngand ngandul waaw jangeen ci suratul balad sunu borom newat fofu doomu adama bu ko yalla maye alal da fay passer passeré di yaq waye day dem sax yasabu an lam yarahu day dem ba yakane ken gisu sun jange ci suratu humaza yalla ne doomu adama dafa bëgg dajale alal allazi jamaa malan wa addada dajal alal di konti xam nga alal joju bimu ko dajale bam bari lan la ko jural mom doomu adama bobu yahsabu anna ma lahu akhlada yakane alal ji day tax du de dakoy saxal ndax alal bi bari na wala dole ji bari na wala gis na bopam yoy yep ci pass passu kifir la bok bokul ci pass passu julit bok yi mun wa zakara al musannif rahimahullah serigne bi bindi tere bi diko jangale neena hadhihi al aya ma'a allati qablaha aya bi ak biko jitu bi jangon tanbihan ala annahu la yajuzu liman khafa Allah an yahnuta min rahmatihi. Ay day yete day jangale kep ko xamne da nga ragal yalla bul décourager ci yermande yalla, su fekke ragal nga yalla bul désespérer ci yermande yalla. Wulul yalla yaakar ko, so febare fajujil te talal yalla say loxo, so ñaké demal nga wëri nga liggéey te talal yalla say loxo, yaakar ko wuluko. Ne bu fekke febar la mën na la wëral legi, su fekke ñak la mën na la amal, lula dal ci jafé jafé bu mu mëna nek, xamal ne ci seconde yoy nga nek duñ wax ay minute, yalla mën na la ka soppil mu nek ay xéewal yu la wër. Bal serign ba nga lay wax ni nga wara def, ne yakunu khaifan rajiyan yakhafu dhunubahu wa ya'malu bi ta'ati llahi wa yarju rahmatahu. Ina bal li wurté mbir ni nga wara def, ni nga wara mel yow julit bob, nekkal ku ragal yalla, rajiyan nekkal ku yaakar yalla, ragalal say bakar, bu ragal len yow ragalal say bakar. Da nga febar yaakaane da ngay de, bu yaakar ne doto wirati yalla munu la wëral muk, bu yaakar lolé yow lan nga wara def fi ma teud koy buma faato te yalla baluma, lol nga wara xalaat say bakar. Bi nga ñaké waro xalaat ne yalla munutuma may didit, man ban bakar la def ba alal jimamun yalla nanguko, mo mo wara nek sa philosophie. Lan la def ba yalla xewal yi ma mayon man nangou, xam ngeen ay bakar day dindi xewal, xewal nak suñ ko waxe bu yakar ne alal kessela wir bu yaram ci xewal la bok wala waw waw. Kon lan la def ba yalla tanatuma, lol nga wara xalat, xalatal sa bakar. Waya yakhafu dhunubahu, titel sa bakar, wa ya'malu bi ta'ati llahi, jifil lila yalla sant, yakaral yermande yalla, wa yarju rahmatahu, yakar yermande. Sun borom wax ci suratu baqara aya 218 ak ci suratu zumar aya 9 boboy bi ñeuk mune amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhira wa yarju rahmat rabbih. Xolal ki nga xamne mom waji dafa taxaw guddi ak beccëk, sajid mi ngi sujud, guddi gu nek waja ngi sujud, mi ngi taxaw tem. Lan motax waji du nelaw guddi, lutax mi ngi taxaw? Yahzarul akhirah, dafa ragal yawmal qiyam al-akhirah, dafa ragal bopam, ay bakaram la ragal. Mu ragal ne limu am ci tiyaba doyul, limu jaamu yalla doyul, lolo tax bu guddé dotul nelaw, ndax yahzarul akhirah, mu ngi moytu al-akhirah. Mom wajjo yemu ci lol de, wa yarju rahmat rabbih, mu ngi yaakar yirmande boromam. Benen bokk yi moy lunu jaamu jaamu yalla, lele setané wornu am ci ñun ño xamné japp na na ñom musuñu tardé jakk julli, musuñu tupp wéru koor, ñi ngi gor gorlu ci leen yalla sante, ñi ngi roy yenenti bi alayhi salatu wassalam ci sunnam, ñi ngi jang alquran, ñi ngi def seeni azkar, lepp lu bax ñu ci gor gorlu. Kon de ñom dañu wara duggal janna fal fars, lolu moy, lolu moy waru waru, xam nga waru. Ndaysan kenn ci sahaba yi dafa febar, karna umar la xawmu usman, ne kenn la ci ñoom dal ku febar ci sahaba yi. Gaay yi seet ci ko fekk fim tudd, ñu xol ko dal tit ci ay miram, xam ne dal ki day genn aduna, ñuy dalal xelam, ne ko yaa doon ànd ak yonent bi ci yàkk yonent bi nga doon jullee, nangam ak nangam, nangam ak nangam. Ndaysaan mu bàyyi bañ pare mu ne leen al-ghurur man gharartumuhu, war deug moy yeen ku ngeen war, li ngeen di wax ni moy war nit. Ma andon ak yonent bi, ma don tok ak yonent bi, lolou moy nak di ngeen ma bëgg war. Allahu akbar, waru moy nga japp ne jaamu nga yalla lo xamne da nga wara dug aljana yow waroto yaakar yermal yalla lool moy waru mana lo def rek lu mbari bari waro ko gis dang ko wara xeb lool la waji ne li ki di def lepp terawul wa yarju rahmat rabbahu mu ngi yaakar yermal boromam ndax yalla ci yermandem rek la la meuna yereme dugal aljana me du ci sa jaamu yi ndax jaamu yi yow da nga def rek xamoo ndax baxna xamoo ndax baxul xamoo ndax selna xamoo ndax sengul selul xamoo ndax yalla dina ko nangu xamoo du ko nangu ndax rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafur yalla rek mo xam lu nek ci yow benen xamuko yak sa soxna yena bokulal yak say dom yena bok keur waye ñom li nek sa xol bi xamuñu ko wala waxuma lak nak keneen mais yalla mom subhanahu wa ta'ala sunu borom amul len do nek ci xelu nit wala ak xolam ludul yalla xamna ko gis ngeen iblis bi yalla digele malaaka yi sujud momu lank yalla xamna lu nek ci mom lu ko lank lo bim ko ne ma manaka la tusjud rek lu mu wax ana khairun minhu gis nga yalla xamone li nek ci mom ne dana lank yalla yalla ne sujud len bi ñepp malaaka yi sujudé momu lank taxaw yalla ne ko lo tere sujud mu ne ki ma ko gën ana khairun minhu fek lan la waron xol kiko sujud lo mais pa ki fi muy sujud kon deke gis nga lo jaamu yalla yaakaral yermande yalla mune wa qala ta'ala aya bo mo nek baqara innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim sunu borom ne gaña nga xamne dañu gëm doyul de ñu gaday doyul de ñu xex ci yoonu yalla mbok yi est ce que gëm yalla kesse doyul doyna wala doyul ci ñun ñu ne ki ku gëm yalla la nit ñi dañ la xolaat de ndax adresse biñ la jox waye xolal gëm yalla gogu ndeke fay and ak leneen hajaru dañoo gaday ngëm gi lan la leen jural ñu gaday bayyi lepp lu bon jëm ci lu bax al hijratu man hajara ma naha Allahu anhu lol moy gaday gaday moy nga gaday lu yalla tere su fekke ci definition bu mag ba nak mu nek intiqalun min baladi sirk ila baladi islam mais nga taxu daw ci dekk bu ñuy bokalé nga dem fu ñuy jaamo yalla lolou moy al hijratu gaday gem yalla ba pare gaday yamuñ ci lolou waye wajahadu fi sabilillah ñu tok xex ci yoonu yalla yalla mu ne ñi dañu def li ba pare ñetti ñom ñu def lan la leen jural kon kay ñom waran nañu am confiance am ko luté am yaqeen gu leer na ñun ñi deug deug ay julli lañ te dañuy dug aljana waye xala lool doyul taraw li ñu def yeb ulaika yarjuna rahmatullah dañ ci boole di yaakar yermane yalla kon deke mbokk lu ñu gëm yalla lu ñu am iman lu ñu bayyi lu bon lu ñu xex ak suñu bakkan jihad mo xam ñaari façon yeb ci ngannaay ak ci bakkan lool lepp li muy bari bari bari bari dañ ci boole nak yaakar yeen man yalla Allahu akbar wa tax mbiri dafa sew te nekul na ñepp ñokoy xam mune wallahu ghafurur rahim yalla day aji jegala kon la aji yeerama kon la mune farraja'u ma'al ma'siyya wa tarkil ta'a ghururun minash shaytan farraja'u ma'al ma'siyya yaakar yalla ba bare boole ci ay bakkar wa alaykum assalam wa rahmatullah yaakar yalla boole ci ay bakkar man dama yaakar yalla bëgg na yalla yërem ma bëgg na yalla jéggel ma ba pare nga boole ci ay bakkar neena lolu ghururum minash shaytan shaytané mo lay war rek graw ay mën nga tuaj teddal mën nga bañu julli yalla comprendre na la xamna ni da nga son da nga gudde wacc no graw lo semaine bi yeb yaangi dem jakk mais tay bo dawe amul problème hmm dilon nga djuma bi passé wéru koor ge passé normal won nga ay grawul way yow yow tam da nga xaw ko muy seitané di la def non la seitané mo lay nax nga yaakar yermane yalla moy li am ci dëkk bi da ngay gis ño xamné ci sangara lañ nek wala ci so waxe ñu né gis nga buñu sonal yalla dafa bëri yermane ñen say sax dañ lay indil ay dalil dara yalla du lak ken do ma adama sirru muhammad la bo démé ci bop bi da ngay fekk mim adam delu mim del moy nit ñu né nit bu teudé wala mu taxaw bop bi moy mim bi dënd bi ak biir bi moy adam delu gi moy haabi ñu né togu kayam bi moy benen mim bi ñu né ñaari tanki def ni moy del gi ñu né lolu da ngeen ko gis ci armel yi suñ suulé nit ba paré gaay masal armel daal di bind ha mim dal lol mo koy waral ñu né doom adam moy sirru muhammad turu muhammad la yalla bindé nit kon yalla du lak turu muhammad lolu moy ghurur moy waru yalla wax ci alquran la am la an jahannama min al jinnati yalla wax ci alquran fa waylun lil musallin kon ay amna ñuy julli sax yalla dalen di lak ha yalla waxna innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari yalla na safara sax dama koy fessal bamu fess bama laaj ko poser ko question yawma naqulu li jahannama hal imtala'at yow safara ndax fess nga deg safara nan yalla hal min mazid dolima ndax amna lo may doli ñew na ci riwaya ci yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ne yalla daf koy doli ba safara fess yalla deg ci tankam safara nan qat doyna waaw legi nak suñ la ne kon yalla du la kenn yalla wax li lepp kon lolep ay tiaxan la kon bir mi moy mbok yi luñu gëm luñu gaday luñu xex luñu def ci walu jaamu yalla lumu reey lumu bari la budde mu andak raja moy yaakar ay way yalla namako yalla nangul yalla nama yalla jigal manke bi yow da nga leen ni julil nga julli est ce réellement ni la yalla ni nga julle non la yalla wax est ce réellement ni amul lu manke woral nga wor est ce ni nga woré non la saraxel nga saraxé est ce ni nga ko défé non la yow kay def nga rek symbole bi taxawna li xamna kabarna jangna limu wara jang rukona waxna limu wara wax sigina waxna limu wara wax sujudna waxna limu wara wax togna waxna limu wara wax tayana waxna limu wara wax selmalna waxna limu wara wax waye nak est ce yow yalla nangul nga mako nabi ali sallallahu alaihi wasallam neena waru amna kuy julli ko xamne bu julle ba pare julli gi daf koy reub amna ko xamne day jang qur'an rubba qari'ul qur'an wal qur'an yal'anuhu fa al qur'an min kay reub kon yow def nga am est ce réellement li nga def deug ni la ak encore ndax sel na ak encore ndax yalla nangou nako lolou moy wax motax lo def lu mu bari fo mu and ak yaakar yermane yalla mo ramu ne farraja'u ma al ma'siyah wa tarki ta ghururun min ash-shaytan ya jaamu yalla go xamne yaakar go xamne dafa and ak ay bakar and ak bayyi top yalla nga gis ko xamne mi ngi ci tiaxani ci soirée ci bar yi ci sangara ci musique ci lamb bi topul yalla ba pare du julli muk waxtu soko waxe muna yalla bari na yermande ande yalla la yaakaruma ken ke mom nak deful ben geste bu bax lolou moy waru motax muné la ghururun min ash-shaytan muné li yuqal abd fi makhawif ma tarki al-asbab al-munjiyati min al-mahalik muné li ni ngeen gis ak ngeen deg moy lo xamné da fay tabal ab jam ci makhawif ci ay titange ci ay musiba ma tarki al-asbab al-munjiya doomu adama da fay tabbi ci musiba ba pare bayyi def sabab yi nga xamne moko ci reccel xola ki nek ci mbon jemu ci genn ay shaytané mi ngi dalal xelam shaytané ko may confiance ba du def sabab yi nga xamne mom mo koy genné ci musiba yi mu nek non lay nekké non lay nekké ba dé ñew mu daldi alku mu daldi dugg ci yoon yi nga xamné nak mom mo koy alak mune bi khilaf ahli al iman ñi nak dañoo wuté way gëm yalla yi way gëm yalla yi moy ñan allazina akhadhu al asbab an najat khawfan min allah way gëm yalla yi moy ñi nga xamné jaar nañ ci yoonu yalla jël sabab yi akhazul asbab dañu def sabab yi lan motax ñuy julli yalla nuko sante te day musalaata ci safara kon ñu ngi def sabab lu tax ñuy wor yalla nuko sante te day musal nit ci safara kon ñu ngi def sabab yi jullit su fekke gem na yalla daf koy top ba pare def santaneem sabab yi nga xamne mom la yalla wax defal defal defal ndax li def lay musal ci nangam nga def ko ba pare bokay def nga bolé ci khawfan min allah nga ragal yalla ci bokay def ndax inna ma yataqabbalu allah min almuttaqin so ragal yalla yalla du ko nangu yalla ñi ragal yalla lay nangu sen jëf kon so ngay jëf jëf ji bolé ci ragal yalla mune wa harban min iqabihi waya bul yam ci lor rek da ngay daw tamin mbugalam mom yalla lo ragale yalla di jëf da ngay daw mbugalam wa tam'an fi maghfiratihi nga yaakar xemem tam'u moy xemem nga xemem lan njegalam mom yalla wa raja'u li sawabihi nga yaakar afayam kon mbok yi su fekke ci tombe bobu ñu nekk ci suuf yalla di melal melokan way gëm yalla yi dang fay fekk yalla mu ne moy akhazul asbab dañu jël sabab an najat sabab yi nga xamne moy tax ku fa jaar rëcc ñom yoon bobu lañ jaar sabab yoy li ci ñëk moy lan khawfu min allah ragal yalla ñaarel bi moy lan harban min iqabihi dañu daw mbugalam ñettel moy lan tam'an fi maghfirati dañu xemem yermandem ñentel moy lan waraja'u li sawabihi dañu yaakar tiyaba yalla fay len wal ma'na anna allah ta'ala haka qawla khalilihi ibrahim alayhi salam lamma basharathu al mala'ika bi ibnihi ishaq قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون لي ني جانغون سي كاو سيرن بي موغي اندي المعنى لي نو ليرالال ني سونو بوروم سبحانه وتعالى مي ني نيتالي سي خريطام بوبو تود ابراهيم دي اب يوننتام نينا ابراهيم بامو ماغيتي ba tollu ci atu jasir mok soxnam yalla yoni malaaka yi na ñew ñu bégal ko mom ibrahim ne yalla dina ko wërsegal dom jo xamne ishaq la tudd mom ibrahim amna téméri at jabaram juroom ñeen fukki at wala kom ni ko lenn ci wa sira waxe bi gaay ñoy ne ko yow de yalla lay bégal neena di nga am dom mune da ngeen may beugal lolou te man magget la lan ngeen may beugal gaay ne ko basharnaka bil haqq fala takun min al qanitin deeng lolou luñ koy jangal moy meme bo amé téméré wala décourager né do am dom luñ koy jangal moy bo fébré bul décourager né duma wir luñ koy jangal moy bo ñaké bul décourager na duma am comme timiri at ñu na la yow di nga am dom mu ne ngeen may wax ne dina am dom te dama magget mu ne li an al aada mu ne liñ xam lool nak ibrahima lool du question gëmul yalla du question dafa décourager waye lan moy aada lan moy luñu xam moy ko am ko magget dom dom jigen su magete do am dom goor bu magete do am dom lol moy aada wala bagn nagn ko fi bo bu ngey am dom bo takke jigen ju am 45 ans luñ lay wax yo xala da nga dof yow yo xana nit nga yow yaangi ni am 18 ans nek xala bu ndaw di tag magget bi nga xamne lay mu dem yowmal qiyamati lolou la sa famille di la wax yore do am dom kon adam moy ku magget do am dom mom ibrahima lolou la len ton anna rajul iza kabura sinnu wa sinnu zawj ak nit su fekke atam dafa beuri jabaram tamit kazalik mbokki istuf'ida an yulad lahu minha liñu xam ci adam moy soxna sos magget ba khubidas am juroom ñeen fukki at do am dom lol lañ xam waye nak yalla mom wallahu ala kulli shay'in qadir yalla mo amul lu mënul aya bi inna allaha ala kulli shay'in qadir aya bu jara baye xel yalla amul lu mënul lol moy lay wone waro décourager ci len ndax nenañ la yow ki nga gëm lepp la mën su fekke yow yaakar nga ne man dal li duma ko am wala li mënuma ko kon gëmo ki nga gëmo gëmo gëmo wolu wo ki nga gëm yalla nga gëm mom yalla neena la man lepp la man acha bismillah do kay defal li nga wara def te talal ko sa lox bu de da nga ñak defal li nga wara def bu de da nga rir defal li nga wara def su fekke da nga febar defal li nga wara def nga talal yalla say lox ndax neena la inna allaha ala kulli shay'in qadir man yalla lepp la man mbok yi qalat al malaika bim waxe lol malaika yi neko basharnaka bil haqq ñun de liñ lay wax liñ la ñew di tay di la informer di la beugal xawma yow de way deug lañ lay indil mom ndax yalla ci yalla la bayiko allazi la rayba fi deug go xamne sik amu ci fa inna allaha naka yalla idha arada shay'an fa inna ma yaqulu lahu kun yalla bu bëgge wax dara yalla bo febaré mu bëgg la wëral du def comme docteur ni def dila passer visite dila enquête lo lek lo nan febar bi ñaata wër la am ak yow bus biir bi fi tek fi ay appare nangam ak nangam koma dedet yalla kun fay kun la nga jog jeexna lolu moy biru yalla subhanahu wa ta'ala sama bi rek ngay def yalla moy wëral même bu fekke garab gi ngay nan la yalla moy wëral bu de liggey bi la yalla moy joxe mbokki julidi ibrahima malaaka yi ne ko fala takun min al qanitin bul bok ci ñu décourager min al yaisin ñi désespéré qala alayhi salam yonent bobu ibrahim muné wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun ay ba ngo lañ jëlone ci commencement bi mom lañ tejé kèn du désespéré ci yërmënde yalla luddul ku rir kenn du ñak yaakar yermande yalla loolul ko alku ku nara dem safara mom dom mom moy ñak yaakar yermande yalla way ab julit mom fumu nek nu mu na tollu lu mu na am chaque jour da fay yaakar yermande yalla fa innahu ya'lamu min qudratillah ndax mom fay wolu katam yalla ben way fi la dekk ngi dund mu ngi dund ba fi may wax ak yeen magna me mu ngi dund domam dafa dam football ci mbeddi mi rek xala bu ndaw 4 ans 7 ans ñen dekk ndom takale ko mu ndam ñu wax ko goor yi genn posam 2000 francs mo ci nek mu jël taxi outeli dantek mu yegg ñu ne fi dafa fess mo ñu ko jël ñebu ko principal 2000 francs fay nako taxi bi kon legi ñu dess yorul dara mu genn gis benen malade bu ñu waxon mom tamit ne ko yow yobul len ko principal ñoñu ga arrêté taxi mu ngi len fu ngeen dem ñoñu ne ko principal mu len du ngeen mu yobale sama dom ñu ne ko yegal mu yegg bi mu yegg ci taxi bi mu ne fawka kullu qudratin qudratullah mu ne ko gis mu am katan ko gis mu am doole yalla moko upp doole ni sa ñu nga iman xam nga goor gogu bi mu yobé dom ci principal diko yalla defal ci xewal ben médecin moko gis nim def ni xalé bi tank bi commencé newi ku jigen koku daw jël xala bi dugal ko bloc nek fa ak mom ba timis jot genn ne ko fekk mu tok ne ko xala bi jël nako en charge bu le docteur bi laaje ne ko yaaye mang ci bir waxna len ma yaaye xala bam non lañ ko faje ba mu wir keng keng keng ba ñibi goor gi gennewul deureum non la hospitaliser principal bu wir tawax ba mu ndox ñu indi ko ba jamono toj tawax bi han Allahu akbar sinel goor gi lim waxon dante moko top fawqa kullu qudratin qudratullah kuy jaay doole ku ne ku am katan ku ne nga xalaat amna ku nek sa ginnaw ku lo upp doole ku lo upp man man ku lo upp katan waye nak pass pass ye wute iman ye wute mbokki mune fa innahu ya'lamu qudratullah ken ku nek ne yegne katanu yalla wa hikmatihi ma huwa ablagh min zalika wa a'zam Allahu akbar pour nit febar wala nit ñak dom wala nit ñak alal wala nit yalla subhanahu wa ta'ala changel ko wala may ko ah mbokk yi lolu dom adam la to dom adam ngay ñak talal ko loxo munu lo dara dom adam ngay febar yu tim la ne saye timum saye dom adam moy outi ci ay mbokam ñak way yalla Allah wessuna fofu Allahu a'lam qala zalika ala wajhi ta'ajjub neena nak dañu wax li ci anamu yim waaw yemena ndax julit bu am borom bo xamne ñakul lepp la man amul lu mu tele julit bobu dem ba bok yor melokanu yifir rir weddi yalla dara waralu ko ludul ñak gu ko dal mu ñak yaakar ne yalla mën na ko indil xewal febar bu ko dal mu ñak yaakar ne yalla mën na ko wëral suñu démé ba fofu koku jarna yim suñu waxé mbiram ba para war nañ ci def ben reud def ci ñaari tomb muy alamatu ta'ajjub na qawluhu illa ad-dallun qala ba'duhum illa al-mukhti'un at-tariq as-sawab ay bi jangon ngeen ko ci kaw suñu borom ne illa ad-dallun wa man yaqnut min rahmat rabbih illa ad-dallun liñ jëlon moy genn walu gi la lay eggalil moy illa ad-dallun ndare ñu reer ñu dudu ñu reer ñi neena ñi ñu reer yenn borom xam xam fi reer nañ illa ad-dallun illa al-mukhti'un lidul ñu joom dudul ñi jadd tariq as-sawab yon bu jubbi yalla bu reede yon wu jub nga jadd ko rek yow reer nga mune ala aw wa illa al-kafirun budul ñu reer rek yéfer nga kon so ñaké yaakar yërmënde yalla wala nga ñaké wolu yalla wala nga ñaké yaakar mën mënu yalla wala katanam wala ay mbirum yow yor nga ñaari jikko yor nga jikko ku reer yor nga jikko yéfer motax mu né innahu la yayas min rawhillahi illa alqawmul kafirin ken du ñak yaakar ken du désespéré ci yërmënde yalla ludul yéfer aya bu ñëk moy dalun la wax ñaarelu aya bi moy yéfer kon bokku julit yi li moy suñu dars tay ñoo ngi ñaan ñu ngi jéggul suñu borom ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh